Resten af eftermiddagen tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 5 og 10 grader. Køligst bliver det ved de syd- og sydøstvendte kyster. Vinden er let til frisk. I aften og i nat mest klart vejr, og temperaturerne falder til mellem 0 og 3 grader. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Klokken er blevet 5 minutter over 4. Den næst ældste dansker, hun hedder Marie Jensen, og hun er 109 år gammel. BT har skrevet en del om hende de seneste par dage, og nu får du lige nogle facts om hendes dagligdag. Hun bor i Holstebro Kommune i sit hjem. Hun er tvunget til at ligge i sin seng i 14 timer. Når hun vågner, så går der timer, før hun kan komme ud af sengen, og hun bliver også lagt i seng, inden hun kan falde i søvn. Hjemmeplejen i Holstebro har nemlig ikke ressourcer til at løfte hende frem og tilbage. Det er nemmere at bare lade hende ligge. Politikerne er selvfølgelig ude med en masse automatreaktioner i dag. Alle er enige om, det er trist, det er det selvfølgelig også. Men alle er også enige om, at hjemmeplejen burde gøre det meget, meget bedre. Men er spørgsmålet ikke også, om vi generelt bør gøre mere for vores ældre familiemedlemmer, altså som personer, og ikke overlade kritikken til sådan en kritik af hjemmeplejen og det offentlige system? Du kan skrive en sms på 42 600 247, og det skal selvfølgelig ikke handle om Marie Jensens familie. Jeg kender ikke hendes familie. Jeg ved ikke, om de gør det godt nok. Vi skal snakke om reaktionen. Skal vi ikke også pege lidt ind mod os selv som familiemedlemmer en gang imellem, eller kan vi overlade kritikken til at handle om det offentlige? Jeg vil da godt sige, at da min mormor hun var på plejehjem, der hjalp jeg hende simpelthen ikke nok. Jeg synes, jeg overlod for meget ansvar til det offentlige. Jeg glemte, at rigtig omsorg, det var noget, som kun familien kunne give hende. Min mormor gav mig ble på en gang. Jeg kunne da egentlig også godt gøre det samme for hende. Har du det ikke også sådan? Skriv en sms 42 600 247. I Ukraine er revolutionen slut. Præsidenten er faldet. Demonstranterne har magten. Men hvornår skete det helt præcist? Hvornår var revolutionen i hus? Det svar, det kommer om et kvarter. Og nu vil jeg godt lige prøve at spørge dig om noget. Prøv at forestille dig, at du er i Uganda lige nu. Du bor i Uganda. Og så kigger du ud af vinduet og ind til din nabo og opdager, at han er homoseksuel. Så har du, ifølge en ny lov, der er vedtaget i dag, af præsidenten pligt til at melde din nabo til politiet. Du skal gøre det inden 24 timer. Hvis du ikke ringer til politiet og siger, at min nabo er homoseksuel, så kan du selv ryge i fængsel i op til 3 år. Og hvis du gør det, så ryger han i fængsel. Og så vil jeg godt lige minde om, at vi, den danske stat, fortsætter med at give 310 millioner kroner om året i udviklingsbistand til Uganda. Velkommen til 24/7 eftermiddag. Mit navn det er Asger Juhl, og jeg vil gerne starte med at sige velkommen til Anders Olling. Velkommen, Anders. Hej. Hej. Vi skal snakke om Ukraine nu, og jeg vil godt starte med de her billeder, som jeg har fra Politikens hjemmeside. De viser eks-præsident Janukovitsjs landsted lidt uden for Kiev, hvor han boede indtil for ganske nylig. Nu kan man se en masse demonstranter blandt andet spille golf ude i hans baghave, og nogen står på hans terrasse med sådan nogle baseballbat. Altså, de går rundt i klude, og de ligner også nogle hjemløse i virkeligheden, ikke? Men der er sikkert koldt i Ukraine. De står og jubler ude på hans terrasse. Janukovitsj er der ikke mere. Han er færdig. Spørgsmålet er, hvor han er. Ja, men altså, han er sidst blevet set i en bil på flugt i går aftes nede på Krimhalvøen. Altså nede i den sydøstlige del af Ukraine, nede i det her område, hvor han har sin støtte. Altså, han tog jo flugten fra Kiev i fredags, og der flygtede han ifølge Reuters til den her by, der hedder Kharkiv. Den ligger derude tæt på den russiske grænse. Og altså, det er jo derovre, hvor han ligesom har folkets støtte. Mm. Og derfra så er han angiveligt taget til Donetsk. Det er stadig den østlige del af landet. Hvor ved man de her ting fra? Er det øjenvidner, der har set ham? Jamen, det er sådan angiveligt, er han blevet set, ikke? Ja. Og der er også nogle af dem, der er sådan lidt fantasifulde af de her. Men han skal efter sigende sammen med sin rådgiver have forsøgt at komme med et fly til Rusland. Men det her fly, det er så blevet tilbageholdt, fordi papirerne ikke var i orden. Så var planen så... Men det her, det er også en beretning, hvor der er mange rygter, ikke? Jeg har også hørt et rygte på et tidspunkt om, at han skulle cirkulere i et fly over Dubai med sine sønner. Ja, det er det. Ja. Det er nok ikke specielt sandsynligt. Nej. Han skulle... Og så igen, angiveligt, så var jeg taget ned til Krimhalvøen for at tage med et fly fra en militær lufthavn, man har dernede. Men så havde han så altså fået et tip om, at der stod folk fra Indrigsministeriet og fra Sikkerhedstjenesten og ventede på ham dernede. Og så omdirigerede han så, og skulle så være taget hen til, til et landsted, han har nede på Krimhalvøen. Og det er så det sted, han er blevet set forladet og stige ind i en bil i går aftes. Mm. Og det er noget med, at der er udstedt en arrestordre på ham, ikke? Jo, det er det blevet her til formiddag. Ja. Så hvis han bliver fanget, så ryger han i fængsel. Han er anklaget for folkemord eller massemord eller noget af den stil, ikke? Ja. Ja. Jeg vil godt love, at hvis han bliver fanget herinde for de næste 2 timer, jamen så skal vi nok fortælle det, ikke? Ukraine er jo dagens store historie. Der har lige været revolution i Europa. Det er big deal, altså. Og på sådan det store politiske plan, der kommer forhandlingerne til at gå i gang nu her mellem EU og den nye ledelse i Ukraine. Og det, der jo fik hele den her revolution til at rulle, det var, at ukrainerne ville tættere på EU, og ikke så tæt på Rusland, som der ellers var lagt op til. En af grundene til, at Janukovitj valgte Rusland frem for EU i sin tid, det var, at vi stillede flere krav til at give ukrainerne penge. Vi ville for eksempel have, at de skulle sætte gaspriserne op og fyre en masse offentlige ansatte og skære folkepensionen, før vi ville låne dem nogle penge. Russerne var slet ikke så kritiske. De ville give store lån uden dekedar. Spørgsmålet er jo så i dag, som EU-politikerne skal tage stilling til, og også de danske politikere, bør vi i EU gøre det samme, som russerne gjorde i sin tid? Altså, give dem nogle flere penge i Ukraine. Ikke stille så mange krav. Låne dem nogle penge for at få dem over på vores side. Er tiden ikke inde til det nu? Og jeg kunne egentlig også godt tænke mig at stille dig, kære lytter, det spørgsmål. Bør vi give nogle flere penge til ukrainerne, uden at stille så mange krav, som vi ellers har gjort? Du kan skrive ind på 42 600 24 7. På den ene side, så risikerer vi jo igen, hvis vi ikke gør det, at kaste ukrainerne i armene på Putin. På den anden side, så er Ukraines økonomi simpelthen på randen af bankerot, og vi risikerer at kaste milliarder ind i en pejs, simpelthen. Men hvad mener du, vi skal gøre? 42 600 24 7. Jeg kan nu sige velkommen til Louise Windfeldt Høgberg. Velkommen til. Tak. Du er international redaktør her på stationen og i Kiev. Ja. Vi snakkede lidt om det her med, at Janukovitj har eftersøgt. Hvad siger folk til det derovre? Jamen, jeg har faktisk brugt eftermiddagen nede på Majdan, hvor de mest inkarnerede demonstranter stadigvæk holder til. Der er stadig flere tusind tilbage nede på pladsen. Og de modtager nyheden om arrestordren med sådan en vis skepsis. Først og fremmest fordi, at de er bange for, at Janukovitj når at forlade landet, inden han bliver tilbageholdt. Men også fordi, at de sådan set er bange for, at retssagen aldrig rigtig kommer til at finde sted. At det måske sådan løber ud i sandet. Men ellers så er stemningen nede på Majdan meget rolig i dag. Nationalsangen, den bliver sunget med jævne mellemrum. Det bliver den sådan set døgnet rundt. Og man kan sige, at pladsen er omdannet fra en kampplads til sådan et kæmpe mindesmærke. Der er masser, masser, masser af blomster. Jeg har aldrig set så mange og billeder af de dræbte, og så møder folk op og står og græder. Du har i dag talt med en svensk forretningsmand, der har boet i Kiev siden 2008, og det særlige ved ham, så vidt jeg kan forstå, er, at selvom han ikke er ukrainer, så har han engageret sig i kampen på gaden, og han hedder Anders Østlund. Vi kan lige prøve at høre, hvad han sagde til dig. Nu kan jeg säga det utan risk för min säkerhet. Vi smugglade däck till Majdan den kvällen. Och det här var någonting som jag inte ville medge häromdagen. Men vi smugglade däck till Majdan den kvällen för att de skulle kunna sätta eld på dem. Och sen kommer onsdagen. Så det är fortsatta strider. Och jag och en vän, vi går och vi handlar precis runt hörnet från där vi står nu. Vi fyller 4 stycken kassar med mat och går till Majdan. Och det var väldigt skönt att se i butiken att många andra också fyllde kassar. Och det var uppenbart att de handlade för Majdan. Bara höga energiprodukter, choklad, korv, mjölk. För mjölk är bra att dricka när man har fått tårgas i ansiktet. Citroner, för det är bra också att ha i ansiktet när man har fått tårgas på sig. Louise, ganska kort. Vad är det han berättar här? Jamen, han fortæller, at han har været med til at smugle dæk ind på Majdan. Det er dem, man både har brugt til at sætte ild til og til at bygge barrikader af, altså almindelige bildæk. Og så fortæller han, at han også gik ind i et supermarked ved siden af der, hvor jeg står og taler med ham på gaden, ikke så langt væk fra Majdan. Og der var han så inde og købe chokolade og andre fornødenheder til de kæmpende demonstranter. Og også to meget vigtige ting, som går igen og igen, nemlig med andre, som jeg også har talt med, mælk, altså almindelig mælk, og så citroner, som skulle være to ting, som er godt, når man har fået tåregas i hovedet. Ved du, vi kan lige prøve at høre, spørgsmålet er selvfølgelig, hvad en svensker laver derovre, ikke? Lad os lige prøve at høre, hvad han selv siger til. Jeg bor her sen 4,5 år. Min sambo er fra Ukraina. Jeg har et gudson som er fra Ukraina. Jeg driver företag her. Jeg kjenner väldigt många människor her. Jeg tycker också att när din grannes hus brinner, då hjälper du till. Jag har inte engagerat mig i ukrainsk politik som jag ser. Jag har engagerat mig i ukrainska rättigheter, friheter, mänskliga rättigheter, rätten att få tala fritt, rätten att få rätten till egendom, rätten att få demonstrera, bekämpat korruption. Väldigt fundamentala saker från ett danskt och svenskt perspektiv. Ja, han har masser af kontakter derovre, siger han, og han kunne ikke rigtig lade være. Louise, hvad er der på spil de næste par timer i Ukraine? Altså det, der er helt store i dag, det er jo, at EU's udenrigschef, Catherine Ashton, hun er i byen, og demonstranterne, og hvor alle i Ukraine håber jo, at hun har penge med. Mm. Og hvor mange penge skal hun ligge? Altså, hvis hun vil gøre de fleste glade, så skulle hun måske ligge omkring 73 milliarder dollar. Eller måske kan hun nøjes med sådan en 15-20 stykker, fordi det er det, som Ukraine sådan helt akut står og mangler i løbet af det kommende år. Det er simpelthen afdrag på gæld, der forfalder. Ukraine er altså på randen af en statsbankerot. Den økonomiske situation er meget, meget, meget slem. Mm, og vi har også sms'en åben. Og hvis du synes, at EU burde give det, ukrainerne gerne vil have i kroner og øre, så kan du skrive ind på 42 600 247. Tak for det, Louise. Vi vender tilbage til dig lige om lidt. Nu kan jeg sige velkommen til Peter Munk Jensen. Velkommen til. Tak. Senioranalytiker på Dansk Institut for Internationale Studier. Siden november har demonstranterne holdt til på Uafhængighedspladsen, men så skete der det, at natten mellem tirsdag og onsdag, så gik det helt bananas, og folk begyndte at blive dræbt. Hvad var det, der skete der? Jamen, der skete det her sidste mandag for en uge siden. Der så verden sådan set meget tilforladelig ud for Janukovych. Der var gennemført en aftale om, at demonstranterne skulle have rømmet de besatte bygninger i Kiev, og der skulle være så gengæld givet løsladelse af alle de fængslede demonstranter. Så mandag i sidste uge, der var faktisk ganske ro og lyst perspektiv. Tirsdag i sidste uge, så vælger demonstranterne så at gå mod parlamentet for at lave en demonstration, fordi vi stadigvæk af med Janukovych på det tidspunkt. Og så er det helvede bryder løs med, at de her Berkut, Indrigsministeriets specielle politistyrker, de begynder at skyde løs på demonstranterne. Og når man når to dage senere, så er 82 dræbt og 645 såret. Mm. Kan du? Jeg vil gerne prøve at rekonstruere her nemlig, for ved vi allerede nu lige præcis, hvornår revolutionen var i hus? Altså, hvornår mistede Janukovych magten i Ukraine? Altså, jeg tror, det eneste sikre for os, der ikke ligesom var med ind i regeringslokalerne i Kiev, at kunne sige, det er, at fredag morgen den 21.1., der var han væk. Så på et eller andet tidspunkt i løbet af den 20. om aftenen og den 21. om morgenen, der har han formentlig gjort skakbrættet op og erkendt, at han måtte forlade Kiev. Så på et tidspunkt mellem torsdag aften og fredag morgen? Ja, det gætter jeg på. Altså, der har han formentlig konstateret, at hans egne i parlamentet har forladt ham, og han har set sin magtbase smuldre. Den er eroderet efter, at han sammen med det, der hedder familien, det vil sige hans to ældste sønner, og så nogle få meget, meget stenrige oligarker, har lagt sig næsten ud med alle i det ukrainske samfund. Altså politiske modstandere i ovenikøbet sine egne, demonstranterne og faktisk også Rusland. Hvad skete der der torsdag aften? Ja, altså der er en teori om, at han kan have været holdt i uvidshed om, hvor blodig kampen rent faktisk var. Der er nemlig eksempler på, at hans rådgiver har holdt dårlige nyheder tilbage for at skåne ham, eller ikke at gøre ham vred. Han kan faktisk derfor, selvom det lyder absurd, have haft et helt forvrænget billede af virkeligheden i Kiev, og faktisk fået et chok, da den gik op for ham. Og det kan have betydet, at han så har valgt at forsvinde. Det er selvfølgelig spekulation, men jeg tror ikke helt, man kan afvise, at det kunne være sådan. Okay. Men vil du sige, at revolutionen havde fået overtaget? Altså det skete der den nat. Det var den nat, det skete. Ja, ikke også? Altså fredag morgen, der er magtbalancen tippet. Der er det så, at parlamentet tiltager sig en lang række beføjelser, uden at nogen gør modstand overfor det, eller gør indsigelser. Og der kan du sige, der er omvæltningen fuldbyrdet. Kan man sige, at revolutionen er slut nu? Jeg hører altså til dem, som stadigvæk meget gerne vil se, hvornår, og ikke om, men hvornår russerne rører på sig. Jeg tror, jeg kan simpelthen ikke få ind i mit hoved, at Putin skulle det her bytte gå tabt, samtidig med, at man har set ham i for eksempel Syrien gøre sig meget, meget besværlig over alt andet lige et mål, som ikke er lige så vigtigt for ham, og det samme med Iran. Jeg tror simpelthen, at der bliver overvejet et russisk modtræk, og jeg vil gerne vente og se med, hvad det er, før jeg giver nogen dom om, hvorvidt revolutionen er færdig eller ej. Et russisk modtræk, det kan godt lyde drabligt, når du siger det på den måde. Altså, kunne man snakke, mener du militær intervention? Det tror jeg i givet fald vil være det sidste, man griber til. Men jeg tror stadigvæk, at situationen er sådan, at man ikke kan afvise det. Altså jeg tror, det mest sandsynlige er, at vi ser en eller anden reaktion på Krim. Det har vi jo sådan set allerede gjort nu, at de er begyndt at kalde på løsrivelse og selvstændighed. Det er sådan set forbudt ifølge den ukrainske forfatning at bede om det. Men der bor jo 60% russere på Krim, og det kunne være startskud til en russisk offensiv, at man ligesom vælger at annektere Krim eller sende tropper til Krim for at beskytte den russiske befolkningsgruppe der. Fredag, der bliver han så afsat, og her, altså Janukovic, ikke? Og her til formiddag er der udstedt en arrestordre på ham. Hvad vil du sige, altså, hvorfor er det kommet dertil? Hvad er det helt store grund til det? Det afgørende, altså, der er sket her. Ja, men det tror jeg er massemordet. Og det kan jeg også forstå. Jeg har ikke set selv ordlyden på arrestordren, men som jeg forstod det, så både Janukovic og flere af hans ledende folk, de er anklaget for at begå folkemord, eller ikke folkemord, men massemord på de her 82 demonstranter. Og jeg tror, grunden til, at man vælger det her nu, det er det eneste politiske signal, at nu man har fat i, om man har en syndebuk, man har en skyldig. Men det er også for at sende et signal til de demonstranter, der stadigvæk står nede på Majdanpladsen og har krævet retsopgør med Janukovic. De vil have hans hoved på et fad, og de går ikke hjem, før de har fået det. Tusind tak, fordi du var med, Peter Munk Jensen, senioranalytiker på Dansk Institut for Internationale Studier. Det handler om værdier, holdninger og adfærd. At opføre sig over for andre, som du ønsker, de skal opføre sig over for dig selv. At være ansvarligt og et godt menneske, også i det store, globale perspektiv. Det er altså, prøv at det er maling, Simon, når han sker det. Jamen, de har relaxed green. Bæltestedet med Simon Juhl og Jan Elhøj. Time for action. Programmet, der tager dig med på en rejse rundt om kroppens ækvator. Hold fast. Jeg har taget fat i bordet nu. Og viser dig nogle af menneskets mere eksotiske sider. Hvis du kører bil nu, så skal du lige holde fast. 12 år hver for sig på livets krumme landevej har givet de to livsbeskuere masser af bagage. Den fortjener sig. Og andre. Hør de to velassorterede gentlemen, når de deler ud af deres livsvisdom. Hvis du kører bil, kan jeg spændes fast? Ja, det skal du. Du kan øvrigt sømme din penis fast til en rød plads. Alle hverdage kl. 14. Nu er vi på nulpunktet af kultur, nu kan det kun gå fremad. Jeg er med hele vejen. Det er her på Radio 24/7. Og min kollega Louise er stadigvæk med i Kiev. Ikke sandt, Louise? Jo, det er jeg. Det hele her, det handler om penge, også som vi var inde på lidt før. Ukraine er sådan finansielt set på røven, og vil gerne have penge, og det er så enten fra EU eller Rusland. Hvordan er stemningen der? Altså, regner man med, at nu kommer EU til lommerne? Ja, altså nu siger du EU, man mener både EU og IMF, altså som jo også, kan man sige, er kontrolleret af Vesten, altså den internationale monetære fond. Det er de to, man regner med, eller man håber på, komme op til lommerne, som du siger. Men spørgsmålet er jo, om EU er klar til en sådan meget mere uoverskuelig og måske også dyrere redningsplan, end for eksempel den, man har givet til Grækenland. Og det helt store spørgsmål er, om hvis nu EU kommer til lommerne, om pengene så overhovedet går til noget godt. Altså, stor er risikoen for, at de helt, hvis ikke der bliver lavet nogle meget, meget, meget grundlæggende reformer her i Ukraine. Ukraine er, hvis man ser på Transparency Internationals liste over korruption i verden, nummer 144 ud af 177. Og det er jo så også det her med de her reformer tidligere, da EU ville skulle stå til at give nogle penge til Ukraine eller låne nogle penge, så krævede man en masse ting fra Bruxelles. Man krævede blandt andet, at de skulle sætte gaspriserne op, at de skulle skære i folkepensionen og skære i antallet af offentlige ansatte også. Tror du stadigvæk, det er krav? Lad os lige holde fast i det med gaspriserne. Ja. Ja, men det med gaspriserne, det er nemlig ret, ret relevant, fordi Ukraine er meget afhængig af billig gas. Det er sådan, at rigtig mange pensionister for eksempel, men også lavt lønnet, lever i forholdsvis dyb fattigdom. Og her i Ukraine, der er der altså frostvejr for øjeblikket. Jeg talte med en dame, der fortalte, at hvis hendes gasregning bliver fordoblet, og den bliver den, hvis de offentlige tilskud falder bort, så skulle hun vælge imellem, om hun vil spise, eller hun vil holde varmen. Og hvad har hun tænkt sig at vælge, hvis hun kunne vælge? Jamen, jeg tror, hun håber på, at hun kan få lov til både at spise og holde varmen. Men det er jo det, der er problemet, fordi jeg har talt med rigtig mange mennesker, som frygter, at pengene fra EU, hvis EU vælger at skrive en stor check, i virkeligheden bare vil forsvinde på grund af korruption og svindel, fordi den politiske klasse her i landet er så korrupt. Og jeg siger, at det gælder stort set alle sammen. Altså, det er et gangsterstyre, ligegyldigt om det styres af Julia Timoshenko, den tidligere premierminister, eller af Janukovic, der nu er blevet væltet. Det her, det handler om dårlig ledelse. Altså, der er simpelthen akut behov for reformer. Det, man med et fint ord kalder god regeringsførelse. Ellers så frygter man jo, at man kan kaste nok så mange milliarder efter Ukraine, uden at det hjælper overhovedet. Louise, bliv hængende et øjeblik. Så siger jeg velkommen til Annette, der har skrevet en sms. Annette, spørgsmålet er, om vi skal kaste nogle flere penge efter ukrainerne går efter om dagen til dig? Ja, der er det, jeg mener, at altså, det lyder mægtigt flot og alt det der, men ja, altså, vi må ikke glemme, at Rusland er et kæmpe land. Og Rusland betragter sig selv som en stormagt. Og jeg tror, at de vil føle det som en stærk vestlig provokation, hvis vi ligesom begynder at omklamre Ukraine og sige, I nu skal I over til Vesten. Ukraine er i øvrigt også et kæmpestort land med nabo til Rusland og har en fælles historie med Rusland, der går mange, mange hundrede år tilbage. Jeg synes, det er lidt farligt. Hvad vil du så gøre? Ja, jeg synes for det første, jeg ville sådan behandle det, hvis, det altså, jeg ville, hvis de skulle have penge, så skulle det være ligesom med, i forbindelse med Grækenland, som ganske vist også er bankerot. Men altså, jeg synes, den der voldsomme, nu tager vi Ukraine fra jer, Rusland og bye-bye, det synes jeg er geopolitisk farligt. Men det er jo meget, altså prøv, farligt. Det var farligt at lave en revolution mod Janukovic. Det var farligt at gå ind i det centrale Kiev for alle jer demonstranter. De gjorde det alligevel. De gjorde det, fordi de gerne ville være tættere på EU. Skal vi ikke også belønne den dristighed? Og så sige jo, så kom. Ved I hvad? I har taget en chance, så tager vi en chance. Vi hjælper jer. Du må endelig ikke tro, at jeg står her og har sådan en fastlåst mening om det. Men altså, jeg tror heller ikke, vi skal undervurdere Rusland, fordi at for det første siger de jo altså, at man ikke skal blande sig i andre landes udenrigsanlægner. Men hvis de ligesom føler, at der bliver taget noget fra dem af EU, så tror jeg faktisk, at Putin og kompagni vil reagere. Og det synes jeg er farligt. Okay. Tusind tak, fordi du var med, Annette. Og selv tak. Jeg har en til lytter igennem, der har skrevet en sms. God eftermiddag. Hvem har jeg igennem her? Det er Kenneth Brinkmann. Hej med dig. Hvad siger du til det? Skal vi kaste nogle flere penge efter ukrainerne, nu når de er kommet dertil? Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg tror, for det første tror jeg, det er for tidligt i processen. Jeg tror meget mere på sanktioner fra det europæiske samfund, og måske støttet af andre dele af organisationer i det europæiske kontinent. Og så tror jeg også, at det her reelle ønske, der er sådan stille og roligt af gryende blandt den almindelige befolkning, den kan man potentielt set ødelægge ved at bare kaste penge efter dem. Plus det gør os ikke et hak bedre end Rusland og Putin, hvis vi bare kommer med penge til dem. Det er jeg slet ikke særlig stor tælling af. Men har vi ikke også en historisk chance nu? Revolutionen er en realitet. Janukovic er afsat. Det er nu, der er mulighed. Man skal vel også smide, mens jernet er varmt. Jo, men hvis vi kigger, hvad det arabiske forår har gjort, så synes jeg egentlig bare, at den ene bad guy bliver afløst af den næste, og jeg tror, vi er meget nødt til at være agtpågivende og se tiden anden og passe på med at være for forhastet, fordi det er sgu sjældent, at det virker lidt som om, at man er fristet til at følge en mavefornemmelse her, og det tror jeg, man skal være meget påpasselig med det menneskeliv, vi taler om. Man skal heller ikke sidde og vente til alt det, ligesom er kuldsejlet, men det tror jeg heller ikke, det gør. Du ved også godt, mavefornemmelser kan jo godt vælte en nation, ikke? Vi har lige haft en revolution her, baseret på følelser i Ukraine. Men er det ikke også farligt at skuffe alle de ukrainere, der nu har sat deres lid til os? Jo, det tror jeg, men hvis man kigger historisk set i bakspejlet over de sidste 100 år, de revolutioner, der har været, så har de altid været sejlivet, og der skal mere end et opstandelse til mere end en uge eller to uger ind i et kamp for, at man er i mål. Og det her, det er jo bare første step, og ukrainerne, de må stå sammen og vise, at de vil det her, tror jeg, at det er det, vi skal vente og se, fordi Jeg tror ikke på, at man kan løse alt med penge. Det har vi sådan en vestlig tro på, at hvis man bare kaster penge, så er der ro, og så hører vi ikke mere fra det. Men det er sgu ikke særlig stor tilhænger af. Altså, de skal kæmpe deres egen kamp, og nu har de sådan den første forbryder ud af billedet, som i hvert fald ikke har gjort noget godt for dem. Og det har også givet min bevidsthed, og den bevidsthed skal de også selv opleve. Så lige nu vil jeg ikke gribe ind. Hvis jeg vil noget, så vil jeg på diplomatisk vis sætte nogle pinde i hjulet, for at de kan undgå at gå russisk vej. Og det tror jeg, man kan gøre meget mere begavet, end at bare kaste penge efter. Tak fordi du skrev ind, Kenneth. Jeg har stadigvæk Louise med fra Kiev. Louise, hvornår ved vi om europæerne, om EU, om vi har tænkt os at støtte den ukrainske revolution økonomisk? Der er ingen tvivl om, at EU har tænkt sig at støtte under en eller anden form. Det er bare et spørgsmål om, hvor meget og hvilke krav man stiller for støtten. Men altså, de værste storseere, jeg har talt med her i dag, de stiller sådan et billede op, sådan en lose-lose-situation i modsætning til en win-win-situation. Altså, hvor et fredeligt valg i maj og en god aftale med EU alligevel betyder, at en ny ansvarlig ukrainsk regering, der sådan er dyppet og sovset ind i god regeringsførelse og finanspolitisk ansvarlighed, vil komme til at stå over for en befolkning, der vælter dem på grund af økonomisk smalhals. Tusind tak, Louise Windfeldt Høgberg, international redaktør her på radioen og med fra Kiev. Klokken nærmer sig 16:30. Jeg vil lige minde om, at Marie Jensen er 109 år gammel og ligger i sin seng 14 timer i døgnet, fordi hjemmeplejen ikke har ressourcer nok. Der kommer mere om gamle Marie om 5 minutter. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Den egyptiske regering har i dag overraskende trukket sig. Regeringens opløsning sker angiveligt, fordi det er besluttet, at hærchef Abdel Fattah al-Sisi ikke kan stille op som præsident, så længe han er forsvarsminister. Og det er et godt bud på en forklaring, vurderer seniorforsker Rasmus Alenius Boserup fra Dansk Institut for Internationale Studier. Der er en god chance for, at vi netop med denne her politiske krise, der opstår i det vakuum her, vil se, hvad Sisi kan gå ind og benytte det som en mulighed for at sætte sig i spil som en mulig præsidentkandidat. Det vil give god mening, og hvis vi får det, så er vi jo tilbage i et meget militært kontrolleret politisk system på allermest direkte måde. Der ventes præsidentvalg i Egypten senest den 18. april. Den nye ukrainske regering betyder, at en aftale med Rusland om billig gas til Ukraine skal genforhandles. Det kræver den russiske premierminister Medvedev, oplyser russiske medier. De nuværende priser vil dog blive fastholdt i den periode, kontrakten løber, siger Medvedev. Det sker samtidig med, at den nye regering i dag har anklaget den afsatte præsident Janukovic for massemord. Noget, der bliver modtaget med en vis skepsis på uafhængighedspladsen i Kiev. Det fortæller Radio 24/7's udsendte Louise Windfeldt Høgberg. Først og fremmest, fordi man er bange for, at retssagen måske slet ikke vil finde sted. Og derudover så er der også en udbredt frygt for, at Janukovic måske når at forlade landet, inden han bliver pågrebet. Ingen har hørt til ham siden lørdag, hvor han på tv sagde, at han nægter at gå af. Hvis Danmark vil undgå at skulle betale børnepenge til EU-borgere fra andre lande, så kan man med den nuværende ordning ikke gøre forskel på danske og udenlandske borgere. Det fortæller Jon Kvist, professor på Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet. Han mener om, at EU-retten tidligere har påpeget, at ydelsen skal gives til alle, sådan som den danske regering i dag lægger op til med et nyt lovforslag. Derfor mener Jon Kvist, at man skal ændre grundlæggende på ordningen, hvis ikke arbejdere fra Polen og Rumænien skal kunne fordele børnepengene, sådan som den borgerlige opposition ønsker det. Så kan det være, at man skal overveje at give ydelserne som service i stedet for, eller gøre det ved hjælp af et øget skattefradrag, eller nogle andre instrumenter, som de facto vil give den samme støtte til børnefamilierne, men bare på en anden måde, som alt andet lige vil være mindre sandsynligt, at man vil have mulighed for at få, hvis man havde børn i andre lande. Det man så bare skal huske, det er, at man ikke må diskriminere. Ugandas præsident har underskrevet en kontroversiel lov, der giver fængsel i op til livstid for at være homoseksuel. Præsidenten begrunder loven med, at det er videnskabeligt bevist, at homoseksualitet er noget, som man skal vende mennesker fra. Danmark har som følge af beslutningen flyttet rundt på de ulandsmidler, vi giver landet, så en større del er fjernet fra den ugandiske regering og i stedet givet til organisationer. Resten af eftermiddagen tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 5 og 10 grader, køligst ved de syd- og østvendte kyster. Vinden er lidt til frisk. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Ja, som Henriette lige sagde, så har bøsser og lesbiske i Uganda fået det endnu sværere. Det er jo i forvejen ulovligt at være homoseksuel dernede. Men nu har jeg altså underskrevet den her lovpræsidenten, som i praksis vil starte en heksejagt på homoseksuelle. Og det var også lidt kimen til et modbydeligt stikkersamfund. Det er virkelig modbydeligt, det der er sket i Uganda i dag. Her kommer et ganske andet spørgsmål til dig. Synes du, en pakke cigaretter skal koste 100 kroner? Du kan sende mig en sms med dit svar på 42 600 247. Og grunden til, at jeg spørger, ja, det er, at en række sundhedseksperter i dag foreslår at sætte prisen op fra ca. 40 kroner til 100 kroner. Og kære lytter, hvis der en dag kommer en prisstigning, så er det altså sådan her, det starter. Det starter med, at der er sådan et ekspertkommissorium, der foreslår det, og så følger politikerne efter sådan et stykke tid efter. Men jeg synes, vi skal tage debatten nu. Burde prisen på en pakke smøger sættes op fra 40 til 100 kroner? Send en sms på 42 600 247. Du får også lige lidt fakta. Hvert år dør 14.000 danskere af rygning. 25% af unge mellem 16 og 20 år ryger. Det er hver fjerde unge, der ryger. Min holdning er, at jeg synes ikke, man skulle sætte prisen op. Jeg synes i forvejen, at vi rygere er jaget vildt, og staten burde lade os være lidt i fred. Men altså, hvad mener du? Skal en pakke cigaretter koste 100 kroner 42 600 247? Og nu kan jeg sige først lige velkommen til min kollega Jens Anton. Tak skal du have, Asger. Vi skal snakke om, Marie Jensen. Yep. På 109 år. Ja, hun bor... Ja. Prøv at fortælle lidt om hendes liv. Hvis man læser BT, så man kunne blive klog på hende i weekenden. De har bragt et stort portræt af hende, og det er primært handler om, at hun er Danmarks næstældste. Men det, som også kom frem i avisen i går, det er, hvordan det ligesom er at være, skulle have offentlig hjemmehjælp i Danmark. Hun bor lidt uden for Holstebro på en gård sammen med sin 78-årige svigerdatter, der hjælper hende med mad, med at komme i bad. Altså passer hende, kan man sige. Der, hvor hun har brug for hjælp fra det offentlige, fra hjemmeplejen i Holstebro Kommune, det er, når hun skal op af sengen og ned i sengen. Mm. Hun kan nemlig ikke selv stå op, fordi hun har mistet ben på grund af et dårligt blodomløb. Og der skal hun altså have hjælp. Og det, som så kom frem i avisen i går, det er, at hun nogle gange bliver hun altså hjulpet op meget sent. Hun kan nogle gange ligge op til kl. 11 om formiddagen, fortæller hun. Andre gange bliver hun lagt i seng alt for tidligt, synes hun, som blandt andet ikke kan nå at se, hvem vil være millionær, der er hendes yndlingsprogram. Mm. Og det er ligesom det er hendes problem, det der kom frem i går. Holstebro Kommune, de svarede på kritikken, at for det første mener de generelt, at der er ordentlig styr på hjælpen i kommunen, at folk får den hjælp, de vil have. Men de siger også, at det svære for dem er jo, at de skal planlægge, at de her hjemmeplejere skal køre rundt mellem de ældre og hjælpe med for eksempel at komme op fra sengen, eller komme i bad eller lignende. Så det er det, der gør det svært. De kan ikke være der lige, når hun har brug for den, naturligvis. Ved du, hvor tit de kommer op i Syrien? Så vidt jeg forstår, det kommer de hver dag og hjælper hende op af sengen og hjælper hende i seng igen om aftenen. Ja. Og så har der jo været, det har der jo været en masse reaktioner på. Jeg ved, ministeren Manu Sareen er ude at sige, at det er for dårligt, det er trist. Flere andre politikere har været ude at sige det samme, ikke? Og Ældresagen har også været ude. Ja, det er jo lige meget, hvem man ringer til i virkeligheden, ikke? Så synes de, det her det er trist. De siger næsten alle sammen det samme, at det er trist, og der skal mere hjælp til. Og tidligere på dagen, der ringede til Ældresagens chefkonsulent, Olav Fjeldbo, for at spørge om, hvordan han ser på den her sag. Ja, vi synes, det er helt uacceptabelt og uværdigt, at et gammelt menneske på 109 år tvinges til at ligge i sengen i timevis, fordi man har simpelthen skåret så meget ned på hjemmehjælpen inden for de senere år, at for at få det til at hænge sammen, så tvinger man simpelthen hjemmehjælperne til at hænge en klokkestreng efter et bestemt tidsskema, hvor man er i kommunen, frem for at tage hensyn til, hvad borgeren ønsker i forhold til sin hverdag. Og det her, det er jo reaktionen, og vi vil gerne nu her, Jens Anton, sætte lidt fokus på den reaktion. Vi vil gerne høre, om det er i orden med det samme ret skytset mod det offentlige, der ikke passer de gamle ordentligt. Fordi hvad med os pårørende? Den her sag rejser også spørgsmålet om vi er gode nok til at træde til, når de ældre ikke kan klare sig selv. Og her snakker jeg altså ikke om Marie Jensens familie. Det skal jeg lige understrege. Jeg ved ikke, om de er gode nok. De gør sikkert, hvad de kan. Men det er reaktionen, der kommer fra politikere og Ældresagen og alt det her. Flere penge i det offentlige system. Plejehjemmene er ikke gode nok. Plejepersonalet er ikke gode nok. Kommunen svigter. Men hvad med os pårørende? Jeg synes også, det er på tide, vi tager den debat. Du kan skrive ind 42 600 247. Med i studiet er Ejgil Bold Hansen, forsker i ældreområdet ved Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning. Velkommen til. Tak skal du have. Du har set på, hvordan de pårørende har fået mere ansvar i nabolande som Sverige og Tyskland. Og kan du fortælle, hvad man har gjort der? Ja, det er jo snarere svært, at der er eksempler. Så Tyskland har de pårørende altid haft et stort ansvar og har det stadigvæk. Det er snarere i Sverige, der har sket en udvikling. Det ligger en del år tilbage, 20 år tilbage. Tilbage i 90'erne var der nogle økonomiske problemer i Sverige, og kommunerne i Sverige manglede penge. Den grund så skar de sig ned på hjemmehjælp. Det strammede kriterierne for at få hjemmehjælp og de øgede brugerbetalingen for hjemmehjælp. Det vil sige, at der bliver så lagt et større ansvar forhold til de ældre. Altså ikke i forhold til ældre med omfattende behov for pleje, men kan man sige, forældre, der havde mindre reduktioner i funktionsevne. Virkede det? Fik man de pårørende til at passe de ældre, hvor staten ellers gjorde det? Ja, det har virket på den måde, kan man sige, at, ja, at der er flere, der får hjælp af familien. Altså en større del af hjælpen bliver ydet af familien, og en mindre hjælp af det offentlige. Og en større del får så, kan man sige, en kombineret hjælp, både af det, noget fra det offentlige og noget fra det private, et større samarbejde omkring hjælpen, har man så set i Sverige. Altså, hvordan det fungerer, og hvordan de pårørende har oplevet det, ligger der så ikke, så vidt jeg ved, undersøgelser om. Men det har virket på den måde, kan man sige, det har aflastet det offentlige, og de familier og pårørende har taget et større ansvar. Der er så også jo nogle konsekvenser af det her, så man kan sige, at der er nogle indkomstmæssige konsekvenser. Det har nogle lighedsmæssige konsekvenser, fordi folk, der så har en del penge, i højere grad så købt sig til hjælp. Mm-hmm. Købt sig privat hjælp som erstatning for den offentlige hjælp. Mens folk, der så ikke har så meget penge, så i højere grad er overladt til at få hjælpen. Synes du, at vi burde diskutere sådan noget her mere? Hvordan vi får de pårørende på banen? Når der kommer et eksempel som Marie Jensen frem i medierne, som der har været fremme i dag og i weekenden. Ikke? Det er jo ikke første gang. Så er der på et andet tidspunkt, der er et eksempel fremme med gamle, der går med blæ. Eller gamle, der ikke kommer i bad ofte nok. De her eksempler kommer op hele tiden, og debatten er jo altid, hvor har det offentlige svigtet? Mangler vi den anden side? Ja, altså, men det er jo et spørgsmål, om man gør, fordi det er også et spørgsmål om holdninger. Hvis man ser på holdningerne blandt ældre selv og blandt de pårørende, så er holdningen sådan set, at hvis man har brug for hjælp og omfattende hjælp, jamen, så er det en offentlig opgave, er det en helt gennemgående holdning. For de ældre vil så ikke lægge, kan man sige, deres børn eller familie til last. De vil ikke være en belastning for familien, men man vil gerne kunne leve, kan man sige, uafhængig af hjælp. Så det er selvfølgelig også et spørgsmål om, hvad der er ressourcer i familien til at klare de her opgaver. Okay. Men der er nogle familier, der godt kan klare det. Det går jeg ud fra, ikke? Det er der, og ser man også eksempler. Er der mange, der ikke er gode nok, synes du? Ved du noget om det? Ja, det skal jeg ikke... Nej, altså det ved jeg ikke noget om. Det har vi ikke set, om der er svigt i Danmark i forhold til noget. Altså pårørende yder. Det kender jeg ikke noget til. Mm. De eksempler kender jeg ikke. Hvis vi nu siger... Jeg tror godt, at man kan hjælpe sine gamle mere i Danmark. Den påstand vil jeg gerne smide derud. At der er nogen, mig selv inklusive, jeg kunne have gjort det. Da min mormor lå på plejehjem, og jeg er sikker på, at man godt kunne have hjulpet mere. Men man gør det ikke, fordi at man selvfølgelig forventer, at det offentlige tager sig af de pårørende. Hvad kan man gøre for at få de pårørende til det? Hvilke incitamenter kan samfundet lægge ind? Jamen, det svenske eksempel er jo, og så også tilsvarende eksempel i Holland, det er simpelthen at sige, jamen, der er typer af hjælp, som det offentlige ikke giver hjælp til. Det forventer vi, hvis der er familie, der har mulighed for det, så forventer vi, at familien yder den hjælp. Og det kan man jo så gøre og sige, jamen, der er typer af hjælp, hvis familien kan gøre rent eller købe ind eller sådan noget, så yder det offentlige ikke hjælp til det, så er det familiens opgave. Det kan man jo gøre, altså det den svenske model, så at sige, at gøre det på den måde. Og så vil man jo typisk også, altså mange tilfælde, så træde til og yde den hjælp. Mm. Tusind tak til dig, Eigil Boll Hansen. Med os også har vi Annie Winther. Velkommen til. Tak for det. Du er formand for Social- og Sundhedsudvalget i Kommunernes Landsforening. Synes du, vi overlader for meget ansvar til det offentlige? Når du kommer fra Venstre, skal jeg lige huske at sige. Jo. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Jeg synes, der er en fin balance imellem det, som det offentlige tager sig af, og det, vi så ser, det civilsamfundet og familienetværk og andet netværk, de også har lyst til at yde. Og så det synes jeg egentlig er godt. Altså de borgere, der har behov for, det kan være praktisk hjælp, det kan være pleje og omsorg, der er det vigtigt, at de offentlige de er parat. Nu er du jo liberal politiker i det land med det største skattetryk i verden og en kæmpe offentlig sektor. Ja. Synes du ikke, at den her store velfærdssektor også tager noget privat initiativ væk i forhold til pleje og omsorg? Nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes, den måde kommunerne har lagt deres pleje og omsorg til rette efter, hvor vi giver hverdagsrehabilitering, alle de ældre borgere, som kan trænes til at kunne klare flere funktioner selv. Det kan være, at man har været udsat for en operation eller et fald eller anden sygdom, og man har mistet nogle daglige funktioner, så træner vi dem i, at de selv kan klare alt, hvad de kan. Og det kan jeg høre, at det giver en rigtig god livskvalitet for de borgere, der så når et andet niveau, end det, de egentlig har kunnet mestre. Til gengæld så er det også sådan, at de borgere, som har et særligt behov, og det kommer altid an på en individuel vurdering, dem skal vi sørge for at hjælpe. Og det er den svage del af borgeren, det er dem, der har brug for mest hjælp. Det er klart. Og man skal selvfølgelig også hjælpe dem, der ikke kan blive hjulpet af deres familier i andre lande, i Sverige for eksempel. Der prøver man at få borgerne til at tage mere ansvar. Ja, og det synes jeg også er rigtig godt, men vi må også bare erkende, at i dag, hvor man måske ikke har så mange børn, og børnene, de kan være, de bor i udlandet, det kan være, de bor i den anden del af landet, så kan man jo ikke satse på, at fru Jensen, hun bliver passet, hvis børnene, de bor rigtig langt væk. Så det er jo derfor, vi har professionelle folk ansat i kommunen. Det er selvfølgelig til at vurdere, hvad er det egentlig, den enkelte borger har brug for af hjælp? Og kan man trænes til nogle funktioner, måske ikke til alle, så gør man det. Og har man brug for hjælp, så er det offentlige, der træder til. Men vi har absolut også brug for civilsamfundet, der er også brug for familienetværket. Jeg ved jo rigtig mange steder, så gælder det om, at de ældre ikke oplever for meget ensomhed. Og her er det, at vi kan bruge både familien, og vi kan bruge civilsamfundet til at skabe aktiviteter. Mm. Jeg har fået en sms her. Hvorfor ikke skifte til den private hjemmepleje? Det er gratis for borgeren, da det går ind over den offentlige visitation, som også er gældende for kommunen. Med venlig hilsen Mike, og så skriver han, PS, det koster ikke noget at skifte, er selv inden for faget. Tak for den sms. Det er jo også sådan, at det bliver dyrere og dyrere at passe de ældre, fordi der kommer flere ældre i fremtiden. Lad os prøve at høre, hvad sundhedsøkonomen Kjeld Møller Petersen fra Syddansk Universitet, han sagde til Radio 24/7 den 16. september sidste år. Fremadrettet, så skal børn og slægtninge måske træde til, når de ældre har behov for det, men vel at mærke træde til med økonomisk bistand. Fordi det at pleje og give praktisk bistand, det er ikke muligt med det mønster, vi har på, hvor vi slår os ned nu om dagen. Annie Winther, hvad siger du til det? Hvis vi ikke kan komme hen og passe dem fysisk, så skal vi give nogle penge til dem. Jeg har ikke spurgt imod, at børn, hvis de bor langt væk, at de eksempelvis hjælper med at betale noget rengøringshjælp. Hvis man synes, at det, man er visiteret til i kommunen, og det behøver jo ikke være kommunen, der udfører det. Det kan jo sagtens være et privat firma. Det kan de allerfleste kommuner har det sådan, at der er frit valg, at man kan vælge privat eller offentligt. Men er man ikke tilfreds med det, man er tildelt, jamen så kan man jo sagtens betale for at få pudset vinduer eller få gjort rent en ekstra gang om ugen osv. Så det synes jeg er ganske udmærket, at børn og andre men det er der jo ikke, det er jo ikke nogen, der kan have noget imod. Altså, nej. Altså, det er jo klart, men altså, spørgsmålet er, om vi skal have mere af det. Altså vil du opfordre til, at det er den vej, man går? Og at familierne betaler mere, familierne tager mere ansvar i plejen af de ældre? Altså, jeg er måske så fortrøstningsfuld på den måde, at jeg kan se, at ældre, det er bare flere og flere år, inden vi sætter ind og skal give hjælp til ældre. Fordi vi bliver friskere og raskere, og vi holder os godt i gang, både mentalt og fysisk. Og derfor tror jeg på, selvom der bliver så mange flere ældre, og vi også får lov til at blive ældre, så er det i den sidste del af livet, at vi skal have noget hjælp. Og der tror jeg på, at det er noget af det, man satser på af velfærds, ydelser, i uanset hvem der sidder i regering, at der skal være hjælp til dem, der har et særligt behov. Men hvorfor så ikke bare fokusere på dem, der har et særligt behov? Altså dem, hvis familier ikke kan hjælpe dem. Så prøver jeg, i Singapore, hvor jeg var for nogle år siden, der har man en lov, der handler om, at man skal hjælpe sin ældre familiemedlemmer. Og det skal man gøre. Man skal sørge for, at der bliver gjort rent, og de bliver passet og har det godt. Og hvis man ikke gør det, ja, så kan man faktisk blive meldt til politiet. Og så sørger staten for at hjælpe dem, der ikke har familie, der kan gøre det. På den måde så sikrer man, at de ældre får en kontakt til deres familie. De får pleje af dem, der elsker dem, og ikke bare pleje af et anonymt personale. Jeg må indrømme, at jeg tror ikke, det er sådan, at vi tænker i Danmark. Jamen, det er det heller ikke, men det kunne vi jo gøre. Og det kunne vi gøre, men det tror jeg ikke. Jeg tror, det var mange år, inden vi kommer til at gøre det. Jeg tror, at hele ældreområdet, det er noget af det, som står de allerfleste mennesker rigtig nært, at her skal vi sørge for at dedikere økonomi, så vi har det til rådighed for de ældre, som har et behov. Og det er, hvis man er svag, det er, hvis man er syg, det er, hvis man er rigtig gammel og ikke kan klare sig selv. Og sådan tror jeg også, det vil være i fremtiden. Men det er ikke dermed sagt, at man ikke skal bruge civilsamfundet og familienetværk, for det tror jeg også, man skal. Men jeg tror, man skal gøre det i forhold til at skabe endnu bedre livskvalitet og undgå ensomhed. Mm. Annie Winther fra Venstre, tusind tak, fordi du var med. Klokken er nu blevet 5:10, og om 2 minutter skal det handle om Uganda. I den forbindelse vil jeg lige læse en sms op, jeg lige har fået. Når Socialdemokraterne giver 50 millioner til Uganda, er det helt uhørt, at de tillader kommuner at behandle vores gamle som nogen, der ikke tæller, skriver Ulrik på sms'en. Og der blander han jo 2 historier sammen. Men det, han henviser til, det er, at den danske stat giver ikke bare 50 millioner, som Ulrik skriver, men flere 100 millioner i udviklingsbistand til Uganda, på trods af, at Uganda i dag har indført en lov, der i praksis vil indføre klapjagt på homoseksuelle i landet. Hver morgen imellem 9 og 10 diskuterer Sune Aagaard og Pernille Enggaard aktiemarkedets trends i Millionærklubben. Vi er i det blå felt, kan jeg se. Ja, vi har en flot morgen med 0,7 op, og Tyskland er faktisk op med 0,9%. Du kan følge Lars Persson og Lars Svendsen direkte via livestream på radio247.dk, når de handler og forklarer markedet ud fra hver deres synspunkter. Men vi har også Danske Bank oppe 0,97. Ja. De fortsætter festen. Altså, den tog lige en pause i fredags. Signalerne siger, at der er kø på, og de her 2 glidende gennemsnit, vi har, de vil lave det her Golden Cross. Millionærklubben. Med Sune Aagaard og Pernille Enggaard. Hver mandag til fredag fra 9 til 10. Det var alt, hvad vi nåede fra Millionærklubben i dag, men vi er altså tilbage igen i morgen kl. 9:05. Pas på pengene så længe. Her på Radio 24/7. Ugandas præsident, han hedder Yoweri Museveni, og han har i dag underskrevet en lov, der giver mulighed for at straffe homoseksualitet med dødsstraf. Loven blev sidste år vedtaget af et flertal i parlamentet, men den gælder altså ikke, før præsidenten skriver under, og det gjorde han så i dag. Loven er i strid med menneskerettighederne og er blevet fordømt selvfølgelig af både FN, USA's præsident Barack Obama og blandt andet også af Danmarks udviklingsminister Mogens Jensen, der annoncerede, at han ville trække i ulandsbistanden til Uganda, hvis det her skete. Og nu har Ugandas præsident så skrevet under. Min kollega Christian Danholm fangede for et par timer siden Mogens Jensen på en telefon i Kina og spurgte, om han nu vil sætte handling bag ordene. Jamen, det er klart, at jeg må tage afstand fra en lovgivning, som kriminaliserer det at være homoseksuel. Ovenikøbet på en sådan måde, at du kan risikere livsvarigt fængsel. Det er imod en internationale menneskerettighedskonventioner, som Uganda selv har underskrevet. Og derfor må vi klart fra Danmarks side markere utilfredsstillende beslutningen, og det gør jeg ved nu og her at omlægge den bistand, vi giver til Uganda, således at den fremover ikke vil gå gennem staten, men til civilsamfundsorganisationer, der arbejder for de fattigste og for menneskerettigheder i Uganda. Danmark sender rundt regnet 300 millioner kroner om året, som ryger til Uganda, og som jeg har forstået det, så 200 millioner af dem går direkte til nogle forskellige samarbejdspartnere, og 100 millioner går igennem statskassen. Hvordan skal de penge så fordeles nu? Jamen, det vi kan gøre nu og her er at omfordele 47 millioner kroner af de 100 millioner kroner, og det er det, jeg har taget initiativ til. Men udgangspunktet er, at vi så vil i de kommende måneder og år vil sikre, at den resterende bistand også omlægges. Grunden til, at vi ikke kan omlægge det hele for nuværende, er fordi, at vi er involveret i en række projekter, som er til gavn og glæde for Ugandas fattigste, blandt andet ved at skaffe rent drikkevand i områder af Uganda, hvor man ikke har det. Og det er selvfølgelig ikke rimeligt, at nogle af de fattigste og mest udsatte mennesker i Uganda skal bøde for, at de har en homofobisk regering. Så derfor er det først og fremmest nu de 47 millioner kroner, vi går efter, men resten vil også blive omlagt, når det bliver muligt. Han havde jo ellers annonceret tidligere præsidenten, at han, selvom der var flertal for det i Ugandas parlament, så ville han ikke underskrive den her lov. Har du nogen idé om, hvad der har fået ham til at vinde? Jamen, det har jo bølget frem og tilbage, og vi har jo netop på grund af den usikkerhed også forsøgt at lægge pres på præsidenten. Jeg har skrevet et brev til ham. Vi har ved flere lejligheder givet til kende over for Uganda, at vi mener, det vil være i strid med menneskerettighedskonventionerne, så frem man indførte den her lovgivning. Men så vidt vides, og det vi har kunne se af medierne, så skyldes hans vilje til nu at underskrive loven, at han har skulle fået et bevis fra ugandiske videnskabsmænd, at homoseksualitet ikke er noget medfødt, men noget, man tillærer sig, og det skulle være begrundelsen. Men der er jo formentlig flere begrundelser for det, i forhold til, at han politisk måske ville kunne få en større opbakning her ved et kommende valg, ved at skrive under på loven, end ved ikke at gøre det. Har du nogen indsigt i, hvad det er for nogle videnskabelige beviser, han har fået tilvejebragt? Nej, det har jeg ikke. Jeg har kun hørt det refereret, at det skulle være, at det skulle være grundlaget. Det, du siger vi, og jeg tænker, at en ting er, at Danmark sløjfer eller omdirigerer 47 millioner kroner. Men hvad gør du så for at, hvad kan man sige, yderligere lægge pres? Samarbejder du med andre lande, eller går du til FN? Hvad gør du nu? Jamen, vi har selvfølgelig allerede kontakt til de øvrige donorlande i Uganda, som vi jo arbejder tæt sammen med i forvejen, i forhold til at få en fælles reaktion på det her, som bliver så stærk som overhovedet muligt. Og det gælder også vores nordiske kolleger og kollegerne i EU, som jeg vil rejse over for på det nærmeste møde. Så vi er i gang med at koordinere en reaktion, så det er selvfølgelig ikke kun den danske reaktion, der bliver hørt, men at vi så kraftigt som overhovedet muligt for det internationale samfund markerer, at det her, det er et slag mod menneskerettighederne, som er uacceptabelt. Du siger, at en kraftig reaktion, hvad kunne det være? Jamen, det er jo klart, at det er en kraftig reaktion, hvis alle donororganisationer vælger at omdirigere deres støtte, således at staten ikke længere får andelen af støtten, men at kun civilsamfundsorganisationer eller, for den sags skyld, at de enkelte landes egne NGO'er får støtten til at lave projekter i Uganda. Det vil jo være et klart slag mod regeringen og en helt klart markering. Det betyder jo ikke nødvendigvis nu og her, at du vil se en direkte konsekvens i form af, at man trækker loven tilbage. Men jeg tror på sigt, at det vil have betydning og vil påvirke politisk i Uganda, hvis alle donorlande reagerer, som Danmark gør. Men der er jo flertal i parlamentet for den her lovgivning, så han følger sådan set, hvad kan man sige, folkets røst, hvis man skal gå efter de demokratiske spilleregler. Hvad er det, der efter din opfattelse skaber så stor opbakning til den her, det du kalder en homofobisk lovgivning? Jamen, jeg tror jo på mange måder, at det selvfølgelig er en revalidens af, må man nok sige, mange års missionering i landene hvor homoseksualitet jo også er blevet gjort til noget, syndigt, så er det selvfølgelig også manglende oplysning, manglende uddannelse, der gør, at folk får den her og har den her opfattelse. Så der kan være flere forklaringer på det. Og det, der så sker, er, at regeringen bruger de homoseksuelle som en slags bryggeknappe for at skaffe sig selv politisk opbakning. Det er jo desværre også et mønster, vi ser ikke alene på det afrikanske kontinent, men jo også i dele af Østeuropa, hvor det samme mønster gør sig gældende. Mogens Jensen blev interviewet her af Christian Danholm, og jeg har faktisk fået en sms på den her. Hvis Uganda havde valgt at kriminalisere jøder i stedet for homoseksuelle, havde Danmark så haft samme pragmatiske holdning? Tak for den sms. Du kan også sms ind på 42600247, og jeg vil gerne have, at du svarer på følgende spørgsmål. Skal en pakke cigaretter sættes op fra 40 kroner til 100 kroner for en pakke cigaretter? Anledningen er, at der er en række eksperter, der foreslår netop sådan en prisstigning i dag. Skal en pakke cigaretter koste 100 kroner? Skriv en sms 42600247. Jeg tager debatten om 5 minutter. Klokken er 17.